aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorbitą Max. Ascorbita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorbita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 18. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Rozpoczynamy trzecią godzinę audycji Zapraszamy do Trójki. Mamy środę, jest 22 stycznia. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Prezydent Rosji będzie promował swoją wizję historii. Tak o możliwym wystąpieniu Putina jutro w Jerozolimie mówił w Trójce polski wiceminister spraw zagranicznych. Będzie pozew wobec europosłanki Sylwii Spurek, która w internecie zamieściła obraz krów w obozowych pasiakach. Rusza Kordian 2020. Ma to być pilotażowy program dla pacjentów mających problemy z sercem. Będzie to wydarzenie, w którym prezydent Rosji będzie promował swoją wizję historii dotyczącą przyczyn, przebiegu i skutków II wojny światowej, w której Armia Czerwona miała odgrywać jedyną słuszną rolę. Tak w programie trzecim Polskiego Radia mówił wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Jutro w Jerozolimie będzie Światowe Forum Holokaustu. Z udziału w spotkaniu zrezygnował polski prezydent. Andrzejowi Dudzie nie pozwolono na zabranie głosu. Przemawiać ma natomiast Władimir Putin, który oskarżył nasz kraj o współodpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej oraz za Holokaust. Nie negujemy faktu, że Armia Czerwona walczyła z nazizmem, podkreślał wiceminister Przydacz. Trzeba też pamiętać o tym, co Armia Czerwona robiła w latach 39-41 po pakcie Ribbentrop-Mołotow, że wzięła udział w działaniach zbrojnych mających na celu podział Europy w sojuszu z hitlerowskimi Niemcami. Jak podkreślił, jest kilka celów działań Władimira Putina. To jest nie tylko skłócanie Polski, atak na państwa Europy Środkowej, te właśnie państwa, które są tutaj najbardziej i proeuropejskie, i proamerykańskie, ale skłócanie całego obozu Zjednoczonej Europy, całej rodziny euroatlantyckiej, bo tutaj były przypuszczone ataki na Stany Zjednoczone, no, insynuacje, że to korporacje amerykańskie wywołały drugą wojnę światową, jakby zapominając właśnie o pakcie Ribbentrop-Mołotow, atak także i na Francuzów, i na Brytyjczyków. To wszystko oczywiście jest teatr. Dzisiaj prezydent podczas szczytu ekonomicznego w Davos dziękował przywódcom krajów, które wyraziły wsparcie dla Polski. Mówił m.in. o prezydentach Litwy i Łotwy, którzy nie wezmą udziału w spotkaniu w Jerozolimie. Według prezydenta trudno też ocenić, czy Władimir Putin podczas forum wspomni o Polsce i jak na ewentualne zakłamania historyczne zareagują m.in. przedstawiciele Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Stowarzyszenie Polskich Rodzin Ofiar Obozów Koncentracyjnych chce pozwać poznańską eurodeputowaną Sylwię Spurek za to, że w mediach społecznościowych zamieściła post przedstawiający krowy w obozowych pasiakach. Chodzi o obraz malarki Jo Frederiks. To skandaliczne, uważa prezes Stowarzyszenia Elżbieta Rybarska. To jest karygodna rzecz, do czego się w tej chwili posuwają pseudoelity, bo to nie jest nasza elita. Elita polska zginęła przede wszystkim w obozie Gusen w Austrii, a dzisiejsze tak zwane elity dopuszczają się do tak skandalicznych porównań. Na jeden z krytycznych wobec obrazu komentarzy Sylwia Spurek odpowiedziała, tu cytat, to jest sztuka inspirowana listami Żydów, które napisali z obozów koncentracyjnych. Sami porównywali swoje cierpienia z doświadczeniami zwierząt. Na prośby Polskiego Radia o komentarz w tej sprawie europosłanka nie odpowiedziała. Sercu na ratunek rusza projekt Kordian 2020. Dzięki niemu zwiększy się wykrywalność chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej. Projekt Kordian 2020 ma objąć opieką 4000 osób, poinformował jego koordynator profesor Wojciech Drygas. Będą to przede wszystkim osoby z wysokim poziomem cholesterolu, z nadciśnieniem tętniczym, osoby palące papierosy. Tym pacjentom w kolejnych etapach projektu będzie oferowana bardzo wszechstronna pomoc. Profesor Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie, wyjaśnił, że będzie to pilotaż dużego projektu. Zakładam, że z sukcesem zakończymy ten pilotaż i wtedy będzie można, zgodnie z tymi naszymi doświadczeniami, to wprowadzić w całej Polsce. Barbara Góra, Polskie Radio. A na razie projekt realizowany jest na Mazowszu i w Łódzkiem. Mało wody w rzekach i jeziorach. Winna jest temu ciepła zima i brak śniegu. Na przykład w Piszu na Mazurach pomost na plaży miejskiej nie stoi w wodzie, ale głównie na piasku. Bezśnieżna zima pogarsza sytuację.

znowu pogadamy. Nie jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei. Trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść. Z ładną głową glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Mariusz Cieślik obok mnie. Dzień dobry, panie Mariuszu. Dzień dobry. Wiesław Tupaczewski naprzeciwko nas. Dzień dobry. Kabaret Otto. Dzień dobry, panie Wiesławie. Jak pan znosi ten styczeń, to zdaje się taki nie najlepszy miesiąc. W tym miesiącu pewnie panowie wiecie, ale to już za nami. Taki najgorszy podobno dzień w roku, to już jakoś przetrwaliśmy, ale jak a tak... Czy chodziło o to wysokie ciśnienie? O to wysokie ciśnienie. O Blue Monday. Pewnie też, o Blue Monday. Blue Monday. Moment, ale ja chciałem powiedzieć, że Polacy mają niespożyte ilości pomysłów, jak sobie z tym radzić. I dzisiaj mamy dla państwa takie przykłady. O. Naprawdę niewiarygodne, powiedziałbym. No to startujmy. 3 po 3. Proszę państwa, prawie każdy kiedyś studiował, a niektórzy też mieszkali w akademiku. Niektórzy studiowali kilka razy. Niektórzy nawet mówią, że jak się studiowało, a się nie mieszkało w akademiku, to tak jakby się nigdy nie studiowało. Właśnie, a poza tym studia i nauka, jak wiemy, to są dwie różne rzeczy. Jak się okazuje, wciąż tak jest, ponieważ ta historia z Krakowa pokazuje, że studenckie życie dziś i w dawnych czasach troszkę się różni. Kiedy ja studiowałem, nie było takich przykładów, że ktoś miał jacuzzi w pokoju w akademiku. A tu się okazuje, że w Krakowie, w akademiku AGH, jeden ze studentów zainstalował sobie 1000-litrowe dmuchane jacuzzi, po czym pochwalił się tym w internecie. Jak się to skończyło? Kolejka chętnych przed drzwiami. Bardzo dobrze. Ja niestety myślę, kazali mu wypompować wodę. Wypompować wodę. Właśnie ja się zastanawiałem, bo widziałem jakie to zdjęcie, na którym było to jacuzzi. Rzeczywiście ten pokoik był malutki. Jak to on to tam, wiek. Tą wodę tam wniósł? To mnie akurat nie zastanawiało. Bardziej mnie zastanawiało, dlaczego. W jakim dlaczego? Celu, tak? W jakim celu? Znaczy ja panu mogę powiedzieć, nie wiem co na to państwo. No. Jak ktoś widział na przykład Wilka z Wall Street, to wie po co się robi w jacuzzi. Wypoczywa się. Ja myślę, że tutaj chodziło o zupełnie co innego, że to albo to było przeznaczenie naukowe, nie wiem, on jakieś eksperymenty tam robił, sprawdzał prawo Archimedesa. Praca dyplomowa jakoś. Może coś pisał. W końcu to Eureka. AGH, prawda? Czyli to on to jest przyszły skoczył inżynier. Do wody i skrzyknął Eureka. Na przykład. Albo też zastosował się do rady z takiego starego dowcipu, że jak ci ciasno, to weź sobie kozę, po tygodniu oddaj kozę i zobaczysz, ile masz miejsca. No to chyba tak, bo mu zabrali to jacuzzi. Jakkolwiek chcę powiedzieć, że internauci stworzyli na Facebooku wydarzenie Tak dla jacuzzi w akademikach AGH. I do tej pory opcję Wezmę udział wybrało już 2500 ludzi. Ja pan myślę, by wziął udział? Ja oczywiście, że tak i myślę, że uczelnia powinna pomyśleć nad tym, żeby rzeczywiście zainstalować jacuzzi. Może nie w pokoju jednym, ale na piętrze. Ja uważam, że powinien być w ogóle wydział jacuzzi. Studiujemy na wydziale jacuzzi i studiujemy też inny przypadek rozweselania się w tym smutnym, szarym miesiącu. 28-latek z Białegostoku zadzwonił na policję, Ciekawe, że na policję. Powinien chyba jednak, wydaje mi się, na pogotowie, wybrał chyba szybszą drogę i zawiadomił policjantów, że jego mama źle się czuje, bo tak. zjadła naleśniki. I z czym były te naleśniki? Tadam! Nie był to biały... Przeterminowany banan, tak? Nie był to biały proszek. Była to, proszę państwa, marihuana. Ja jestem ciekaw, jakie czy... zioło. Tak, takie zioło. Ja jestem ciekaw, czy mama zamówiła z marihuaną, czy dostała po prostu w bonusie. No ciekawe, ciekawe. Co w ogóle kierowało? Kierowało synem, że taki prezent mamie z miłości to zrobił, żeby się lepiej poczuła. Że, może tak. A może mama zamówiła? Też nie do końca wiemy, czy syn, po jakich substancjach był syn, gdy to zamówienie realizował. Ja się zastanawiam, co ci państwo trzymali w pojemniku na sól, takim białym proszek. No myślę, że cukier puder. Nazwijmy to tak, możemy to tak nazywać. Puenta tego jest taka, że no, ów 28-latek zawezwał policję. A czy wiadomo właśnie, co funkcjonariusze na to? No, od razu go aresztowali. I znaleźli uprawy. Także, no nie wiem, no jak to można spuentować? No wydaje mi się, że jednak naleśniki to może z serem są bezpieczniejsze, nie wiem jak panowie. No zdecydowanie tak. Ja, jeśli o to chodzi, nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o używki, także trudno mi się wypowiadać, co jest zdrowsze. U pana by się sól z tym drugim nie pomyliła. Nie, u mnie nie, na pewno nie. Najwyżej z solą himalajską bym się mogła pomylić sól. Zastanawiam się, kto zażywał substancje niekoniecznie zalecane przez prawo, kiedy przygotowywał tę reklamę. Otóż w Lublinie stanął billboard informujący o tym, że Polski Związek Łowiecki, jak wiemy, nie jest to organizacja, która ma szczególnie dobrą prasę. Mhm. Myśliwi w dzisiejszych czasach raczej są na cenzurowanym, jednak troszkę się zmieniło podejście do tego, jak to powiedzieć? Do spędzenia wolnego czasu. Tak, no właśnie. No i chciałem powiedzieć tego sportu, ale to chyba nie przejdzie im przez gardło. Do tej czynności myśliwstwa. W związku z tym, że no bardziej teraz się... To jest pasja bardziej. Dba o prawa zwierząt. No więc teraz czytam, jak brzmiał tekst na billboardzie. Polski Związek Łowiecki chroni las przed zwierzyną. No, prawda? Ciekawe odkrycie. Czyli wyciągnijmy z tego jakieś wnioski. Zwierzęta, proszę pana, to powinny być w zoo, a nie pałętały się jakieś takie pomysły. Albo powinny być na talerzu myśliwego. Ewentualnie, tak. No, ja myślę, że tutaj, że to szeroki temat bardzo poruszyliśmy, bo to trzeba by tak spróbować zrozumieć, o co chodziło tym, którzy takie hasło reklamowe stworzyli. Ja wielokrotnie rozmawiałem z myśliwymi, mam dwóch znajomych, którzy są myśliwymi. Oni opowiadają zupełnie co innego niż słyszy się w mediach. Czyli oni raczej by wpuszczali zwierzęta do lasu, tak? Znaczy, chodzi mi o to, że oni dbają o te zwierzęta. Dbają zwłaszcza o te zwierzęta. Na talerzu. No, nie, właśnie to jest uboczna, że tak powiem, uboczna część działalności ich. Natomiast jeśli chodzi o hasło, że chronić las przed zwierzętami, no to rzeczywiście to ktoś się to kto tam podpisał. Powinien w tym lesie mieszkać wobec tego? No myśliwi? Właśnie. Drzewa. Więcej miejsca dla drzewa. Tak. Ale z drugiej strony... I wtedy zaczęliby strzelać do siebie nawzajem? Z drzewem do lasu. A jakie panowie jeszcze przykłady analogiczne można by zastosować? Na przykład chronić Sejm przed politykami. Coś o, moglibyście bardzo dobre. Chronić drogi przed samochodami. Tak, tak. Chronić domy przed mieszkańcami. To byłoby coś. Chronić radio przed słuchaczami. To my tego nie robimy. Staramy się tego nie robić. My staramy się zrobić tak, żeby państwo jednak nas słuchali. 3 po 3. A co panowie na to, by temu, kto takie hasło reklamowe myśliwych wykombinował i wymyślił, zaproponować taki relaksujący zestaw naleśniki z tematu numer 2 w jacuzzi z tematu numer 1? Być może wpadłby na jeszcze lepszy pomysł. Albo by takie porzucił. Ja uważam, że ten człowiek mógł to zrobić wcześniej, kiedy pracował nad tym hasłem. Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję. Wiesław Tupaczewski, Kabaret Otto, bardzo dziękuję panowie. Dziękujemy. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. kills and I No bo skoro dzisiaj o dziadkach w audycji popołudniowej rozmawiamy, to tego dziadka króla rock'n'rolla zabraknąć nie mogło. 2273, no właśnie, czego nauczył mnie mój dziadek? Czego mnie nauczył mój dziadek? Mój dziadek mnie nauczył modelarstwa. Razem z nim sklejałem z mojego modelarza statki, samoloty, koleje. Hobby zostało do dzisiaj, no... Nikt się więcej nie garnie z moich dzieci, no ale piękne hobby. Może ktoś też miał takiego dziadka. No i mam dla Państwa wspaniałą puentę. Dziadziuś mój zmarł, kiedy miałem 4 lata i 1 miesiąc, ale zdążył w tym czasie nauczyć mnie prawidłowo wypowiadać rr. To mam nadzieję słychać. Mieszkaliśmy na wsi. Jak to się u mnie na wsi mówiło, wyganialiśmy krowy na pole. Tylko, że to pole było ponad 2 kilometry od domu i dziadek z anielską cierpliwością przez całą drogę wnusił krowa drogą i dzięki temu tak ładnie umiem mówić głos gr. I kiedy miałem 4 lata i 1 miesiąc, to była niedziela, mama gotowała obiad. Dziadek miał za kola, ale grzywkę miał taką od czoła, aż hen po szyję do tyłu zaczesywaną. Tak zaplątałem mu grzewyk w tą grzywkę, że się nie dało odplątać i trzeba było wyciąć. Wzięła mama nożyczki, wycięła. I kiedy zdejmowała z drzwi pas, żeby mi wlać, dziadek mnie objął i powiedział, nie będziesz mi wnusia bić. I choć mam 41 lat, te słowa będą mi brzmieć w uszach do końca życia. W poniedziałek miał wylew, a w środę już nie żył. I dlatego mój pierworodny na drugie, na pamiątkę właśnie po tym dziadziusiu, ma na imię Marian. Tak dziadka pamiętam, choć tylko 4 latka miałem. Uszanowanie i ukłony, najlepsze życzenia, dużo zdrowia dla wszystkich dziadków. Płyta tygodnia, jestem Państwu jeszcze winien informację, którą otrzymuje pan Jacek z Konina, pan Jakub z Chełmna. Wracając na stronę 95 polskieradio.pl, ten utwór także w zestawieniu, jeśli Państwo mają ochotę dać mu drugą szansę, okazję, by został przearanżowany i nagrany zupełnie na nowo, to proszę sprawdzić 95.polskieradio.pl i oddać głos na Krzysztofa Zalewskiego. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki aż do 19. Niby powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi w fartuch odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch, metoda na to jest prosta. Głośno mur. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze.

Prezydent Andrzej Duda, proszę państwa, jest tam od wczoraj. Premier Mateusz Morawiecki przybył kilka godzin temu, zdążył odbyć już kilka spotkań z inwestorami, bo do tego właśnie Światowe Forum Ekonomiczne w Davos służy między innymi w sumie około 3000 gości. Co dokładnie wydarzyło się dzisiaj podczas drugiego dnia forum? Jakie było najważniejsze wydarzenie? O tym w audycji bardzo ważny projekt opowie państwu Eryk Kazanowski, który jest już w studiu. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W drugim dniu Światowego Forum Ekonomicznego w Davos uczestnicy spotkania rozmawiali o przyszłości rynków finansowych, wyzwaniach na globalnym rynku pracy i relacjach chińsko-amerykańskich. Dyskutowano także oczywiście o podpisanej niedawno przez USA i Chiny umowie handlowej, która ma wygasić napięcie między tymi krajami. Dla nas najważniejsze to wydarzenia z udziałem polskiej delegacji. Andrzej Duda przewodniczył debacie poświęconej inicjatywie Trójmorza. To gospodarczo-polityczny projekt współpracy 12 krajów położonych nad Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Prezydent zapowiedział powołanie Rady Biznesu do spraw Trójmorza. Na miejscu jest nasz wysłannik Marcin Pośpiech, który zna szczegóły. Dobry wieczór, Marcinie. Dobry wieczór, kłaniam się. Tym podstawowym celem Rady ma być promocja naszego regionu jako miejsca, w którym po prostu warto inwestować. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest PZU, a członkami, założycielami 12 firm z naszego regionu. W tym gronie jest też inna polska firma, dodajmy, czyli PKO. Poza tym są przedsiębiorstwa m.in. z Węgier, Rumunii, Bułgarii, także z Czech. Prezes PZU Paweł Surówka mówił dziś tutaj, że dzięki współpracy państwa Trójmorza będą mogły skuteczniej przyciągać inwestorów. Chodzi też o lepsze poznanie się, budowanie biznesowych relacji, wspieranie współpracy między wiodącymi firmami z państw Trójmorza. Jak tutaj dziś przekonywały osoby odpowiedzialne za to przedsięwzięcie, celem jest też stworzenie z Europy Środkowo-Wschodniej hubu dla rozwoju najnowszych technologii, także rozwoju infrastruktury i źródeł energii odnawialnych. Dodajmy, podpisana dziś deklaracja zakłada organizację wspólnych wydarzeń na rzecz promocji regionu, udział w panelach i spotkaniach podczas najważniejszych konferencji i imprez gospodarczych, a także współpracę z ekspertami. Z zadowoleniem tę inicjatywę przyjęła ambasador USA w Polsce, Georgette Motzbacher, która uczestniczyła w podpisaniu tej deklaracji, tego memorandum, tuż po oficjalnym Po tej oficjalnej ceremonii miałem okazję zapytać ją, jak ona ocenia podobne przedsięwzięcia i też jak patrzy na to administracja Donalda Trumpa. Pani ambasador przekonywała, że to bardzo dobra wiadomość dla amerykańskich inwestorów, dla których nasz region jest po prostu dobrym miejscem do lokowania kapitału, no i zarabiania. W Davos oprócz prezydenta i premiera jest także Tadeusz Kościński, minister finansów. Jaki jest główny cel wizyty szefa resortu finansów? Ten cel podstawowy jest taki sam jak w przypadku innych przedstawicieli polskich władz, którzy tutaj pojawili się w Davos, bo jest prezydent, jest premier, także wspomniany przez ciebie minister finansów. Chodzi o dyplomację gospodarczą, tak to chyba najkrócej można ująć, czyli o budowanie pozytywnego wizerunku kraju, zachęcanie do inwestowania. Davos jest też takim miejscem, w którym w ciągu kilku dni można odbyć dziesiątki spotkań z ludźmi z całego świata. Gdyby ktoś chciał z tymi wszystkimi osobami porozmawiać poza takim forum jak to w Davos, po pierwsze musiałby pokonać tysiące kilometrów i po drugie poświęcić na to kilka miesięcy. Tutaj wszystko dzieje się szybciej. Wszyscy są w jednym miejscu, trochę jak na łodzi podwodnej. Ciągle ktoś na kogoś pada, mija, zamienia kilka słów, wymienia się kontaktami. Są lunche oczywiście, na których też można pewne sprawy przy obiedzie wyjaśnić sobie i wynegocjować. To jest bardzo mała przestrzeń. Davos, jak wiadomo, nie jest metropolią. To jest na co dzień kurort narciarski. I tutaj to przełamywanie nomen omen lodów jest łatwiejsze, a jest tu naprawdę bardzo wiele wpływowych osób, około 3000 oficjalnych gości. Wiadomo, Donalda Trumpa raczej nie spotkamy, ale ja na przykład wczoraj, wracając późnym wieczorem do hotelu, wpadłem na chodniku na Tony'ego Blaira, który gdzieś w najzwyczajniej świecie się zamyślony spieszył. Inny kolega dziennikarz zdaje się, że miał więcej szczęścia, bo z kolei wpadł na spotkanie z Klaudią Schiffer tutaj. No ale co poradzić, do końca forum trochę jeszcze pozostało czasu, wszystko przede mną, ale zostawmy te dygresje towarzyskie z Davos. Ja o sprawy czysto gospodarcze zapytałem dzisiaj ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Panie ministrze, dziękuję, że znalazł pan czas tutaj w Davos dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. Według ostatnich prognoz MFW gospodarka światowa będzie zwalniała. Jakie są te, pana zdaniem, największe zagrożenia dla wzrostu gospodarczego światowego? Na razie Stany Zjednoczone i Chiny się dogadały, ale zobaczymy, jak to pójdzie dalej. To jest pierwsze, czy tutaj nie będzie wojna handlowa w ogóle. Druga rzecz jest oczywiście Brexit. Mamy Brexit za 2 tygodnie. Wielkie nieznane. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku tam pewnie nie będzie żadnych zmian, bo tak jest zapowiedź, że to jest tak zwany business as usual do końca roku, ale będą teraz negocjować, jak to będzie wyglądała ta umowa handlowa od przyszłego roku i to w każdą stronę może pójść, więc to jest duże ryzyko dla nas. Panie ministrze, a jeżeli chodzi o pana recepty na to spowolnienie w kontekście naszej gospodarki? Bo dla nas najważniejsze rzecz, jak najwięcej eksportować nie tylko do Unii, bo Unia jest dla nas bardzo ważna, 80% naszego eksportu idzie do Unii Europejskiej, ale jesteśmy wtedy bardzo mocno uzależnieni od tej jednej gospodarki. Bardzo ważne, żebyśmy zaczęli eksportować więcej, bo już mamy ogromne sukcesy do Azji, do Afryki, do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki Południowej. Nowe rynki, gdzie niektóre rynki też będą uderzone przez tę światową stagnację raczej niż recesję, ale też są rynki, które będą dalej mocno rozwijać. Jak będziemy tam eksportować, to naturalnie pociągnie to za sobą w Polsce inwestycje te prywatne, żeby te parki maszynowe będą musiały być zwiększone, żeby ten eksport dostarczyć. A zatem tak samo myślę, że miejsca pracy będą ciekawsze, wyższe wynagrodzenie, więcej pieniędzy na konsumpcję. Na ile my wykorzystujemy ten potencjał, jeżeli chodzi o te chociażby azjatyckie rynki zbytu naszych produktów? Bo wiemy, że chociażby niemiecka gospodarka spowalnia, a to przecież nasz największy partner tutaj w tej części świata. Tak, rację, tam 28% polskiego eksportu idzie do Niemiec, ale myślę, że jeszcze mamy duży, duży potencjał na eksport do Azji, do Afryki, do Stanów Zjednoczonych, bo widać po rocznym eksporcie, że rośnie do 20-30% rok do roku. To wskazuje, że tam jest olbrzymi potencjał jeszcze do wykorzystania. Panie ministrze, ostatnio głośny temat podatek cyfrowy. Kiedy on będzie obowiązywał? Jaka jest pana wizja? Jak on będzie wyglądał? Nie wiem. Wiem, że będzie taki podatek, bo nie może być tak, że firma w jednym kraju ma swoją siedzibę, prowadzi biznes w drugim, ma z tamtego drugiego rynku zyski i nie płaci tam podatki, więc to na pewno się zmieni, to na 110%. Jest pytanie, czy kto będzie pierwszy, z jaką formą, bo OECD pracuje nad formą podatku już to na skali globalnej. Ale to może jeszcze długo potrwać. Dokładnie. Również Unia Europejska też pracuje nad różnych formach podatku. I my w Polsce też przeglądamy, w pewnym momencie nasza cierpliwość się skończy i nałożymy podatek w Polsce. Nie chcemy jakiś wyłom robić, bo to nie jest nigdy dobrze, żeby taki wyłom zrobić. Lepiej, żeby razem uzgodnić to, niż iść na otwartą wojnę z taką firmą cyfrową. Ale jak trzeba, to zrobimy. A czy to nie będzie też wojna z rządem Stanów Zjednoczonych? Bo wiemy, że te firmy to są bardzo często firmy amerykańskie i już raz podejmowaliśmy jako Polska próbę wprowadzenia takiego podatku. Niestety nie udało się. Nie, ja bym nie traktował to jako wojnę. Rząd amerykański, jak i każda firma cyfrowa też, jak się z nimi rozmawiamy, wiedzą, że my musimy mieć podatek zapłacony w Polsce, żeby sfinansować drogi, żeby dojechać do tych firm w Polsce. Musimy mieć policjantów, szkoły, szpitale. To wszystko trzeba zapłacić. Nie może być tak, że inwestują w naszym kraju, czy sprzedają w naszym kraju i nie ma tej infrastruktury. Oni wiedzą, że muszą zapłacić. To jest tylko kwestia, jak zapłacić. To jest kłopot do tej pory było, że chcieliśmy jeden podatek nałożyć na wszystkie firmy cyfrowe, a te modele biznesowe są różne, więc to jest, myślę, że tutaj jest największa zagadka, jak nałożyć podatek na firmę, która ma 60% marży. Inny podatek powinien być na firmę, co ma 6% marży, a do tej pory to więcej było jeden podatek dla wszystkich. Czy ma pan takie poczucie, że w tej kwestii zmieniła się jednak pewna mentalność, pewne podejście i wprowadzenie tego podatku jest czymś nieuniknionym? Tak, absolutnie. Ja myślę, że strona społeczna spodziewa się, że żeby to wyrównać dla wszystkich, że mamy polskie firmy, które są w Polsce, płacą podatki, cyfrowe firmy, a mamy zagraniczne firmy, co działają w Polsce, nie płacą. I to w tym momencie jest niezrównoważone. Panie ministrze, bardzo dziękuję za poświęcony czas i rozmowę. Dziękuję bardzo.

Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Żeby niosła się taka historia. Dopóki byłam zdrowa, miałam siły, wie pani. To bardzo fajnie mi się tu mieszka. Spokój, cisza. Nie napalę w piecu, jest za ciepło, bo to małe pomieszczenie. To ja o 11 czy o 12 w nocy drzwi mam otwarte. Nie boję się. Staram się raczej po ciemnościach nie chodzić. Ale jak muszę iść, to nawet latarki nie biorę. Idę jak kot. No bo to pani już wszystko zna. Wie pani, szybciej w głowę dadzą na mieście. Nie wiadomo, co za wariaty chodzą. A tu kto przyjdzie? W nocy? No może tacy, co też nie mają własnego konta. To mnie znają. To mnie nie ruszą. Ale teraz... Już wiek nie ten i choroba. Choroba właśnie, choroba. Choroba. Bo się od koleżanki dowiedziałam, że jest sobie taka pani, a że ja miałam epizod bezdomności w życiu, tylko taki półroczny. Mieszkałam w przyczepie kempingowej. Ja tej mojej historii też nie kryłam, nie wstydziłam się tego. Byłam w 10-letnim związku i ten związek mi się po prostu posypał, a jednocześnie posypało mi się zdrowie. Tak się nałożyły po prostu niezależnie od okoliczności, bo ja nie, żebym tam miała jakiś problem z nałogiem czy z długami. Po prostu okoliczności życiowe tak się nieszczęśliwie złożyły jednocześnie. No i po prostu no, zrobiłam post na Facebooku, że jest taka pani, że trzeba jej pomóc. Nagle zaczęły spływać paczki masowo z jedzeniem dla pani Danusi, z jedzeniem dla kotków. Żywność medyczna, środki higieny osobistej. To przygotowali fantastyczni młodzi ludzie, którzy się skrzyknęli w internecie. To oznacza, że nasza młodzież wcale nie pozostaje obojętna na los tych, którym jest trudniej. Dzieciaki, wczoraj przepraszam. Ale serdecznie podziękowaliśmy. Naprawdę są fantastyczni. I teraz zawieziemy to wszystko. Możemy się pokazać. To, co mnie najbardziej czasami irytuje, tak, bo ludzie oczywiście, że wydzwaniają non-stop, czy mogą pomóc i tak dalej, i tak dalej, ale niektórzy mają takie kuriozalne żądania. Proszę podać mi adres pani Danusi. Proszę pana, co mam panu powiedzieć? Czwarta działka w siódmym rzędzie. Proszę bardzo. Pani Danusiu, gdzie to zrzucić, te rzeczy? No musi pani przejrzeć, co i jak. Chodźcie do środka. Proszę usiąść. Tak sobie mieszkam, bo ja wydzierżawiłam tą działkę. Ja tu na dziko nie mieszkam. Nagrody podostawałam, dyplomy, za ładną działkę, tam puchar. No bo rzeczywiście pani działka pięknie jest utrzymana. Wie pani, ja uważam tak, jak ja tutaj mieszkam i co ja przez okno spojrzę i tak byle jak. Kiedyś było ładniej, bo było pełno kwiatów, ja to polikwidowałam. To całe szczęście, że przed tą chorobą jeszcze polikwidowałam. Bo teraz nawet by nie miała siły likwidować. Ale kosić trawę sama kosiłam. Męczyłam się, odpoczywałam po 5-6 razy. Mówili mi, Danusia, my ci pomożemy. Już źli na mnie byli. Nie, ja się nie poddam. Dopóki mam siłę, muszę kosić. Czyściutko u pani? A gdzie czysto? Ja rano wyszłam u lekarza, o wszędzie. To muszę zmienić. Bo widzi pani, w piecu mi się wczoraj nie chciało palić, nabrudziłam. Mały ten domek. Mały, no mały, mały, mały. Ale jak dla mnie jednej to starczy. Czy nie jest pani tu zimno w zimie? Gorąco, tylko rano zimno. No ja zanim napalę, nie, no to zimno, ale ja naubieram się kurtek wszystkiego i rozpalam raz, dwa w piecu. No jak się nagrzeje, to wtedy się dopiero przewieram. Jak długo pani tu mieszka? Tutaj 11 lat, a 10 lat na innej alejce. Tam mi się spaliło. Bo ja tam mieszkałam z takim Jackiem, on zmarł 11 lat temu. To tam altanka była jego ojczyma. A jak później znalazłam tą działkę, no to ona jest moja. To już 21 lat, jak ja tu mieszkam. W sumie. A dlaczego nie w domu? W jakimś mieszkaniu? Wyszłam za mąż, mąż mnie bił. Ja młoda, głupia, jak to tego. Uciekłam, bo się bałam, że on mnie znajdzie we Wrocławiu. Wsiadłam w taksówkę na dworzec, pierwsze duże miasto, Kraków. Tam mieszkałam 7 lat w Krakowie. Tam żyłam z takim panem 7 lat. Też mi umarł. A mój mąż mnie wymeldował w nieznane. Po 7 latach przyjechałam. Tu mieszkałam u mamy, ale nie meldowana. Później tego Jacka zapoznałam. I on zmarł, a ja tak została. Nie chciała pani namówić tego Jacka, no żeby jednak w domu. On też czekał na socjalne mieszkanie. Już miał net dostać na dniach prawie, bo miał 16 punktów, a 17 trzeba było. No ale nie doczekał. Żeby dostać mieszkanie socjalne, trzeba zebrać 17 punktów. A on miał 16. No są takie punkty, no jak grupę się ma, że jest bezdomnym. Złożyłam wniosek o mieszkanie i do widzenia i czekać. I te punkty zbierać. Ile pani ma? 4 dopiero. A w międzyczasie na raka zachorowała. Od kiedy pani ma diagnozę? Od roku, od lutego chyba. A Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, co na pani chorobę? No co, no proponowali mi ośrodek dla bezdomnych. A koty? Jestem tak do nich przywiązana, przecież na ośrodek nie można kotów. A ja siły przykładowo nie będę miała przyjeżdżać się dokarmiać. Albo będę miała, albo nie będę miała, nie. Pani Danusia, bo ona też dostała jakieś oferty, dokładnie taką samą jak ja. Miejsce w DPS-ie, ale warunkiem było oddanie zwierzątek do schroniska. No u mnie nawet wprost powiedziano, że je oddać do schroniska lub uśpić. Chodź, Pancia ci da jeść, chodź. Masz wątróbeczkę. No, miała ogon ucięty i złamany. Jeszcze grubcie mama. Taka gruba. Fajne, nie? Ja ich nie zostawię. Te kochane takie. Ten człowiek, co nie lubi zwierząt, to nie lubi ludzi też. Ja uważam. To, co zobaczyliśmy, pomimo tego, że uroku tej działki, bo działka sama w sobie była zadbana, ale to, co zostaliśmy, przeraziło nas. Bo zostaliśmy osobę wyczerpaną, wycieńczoną, naprawdę schorowaną. I postanowiliśmy, że musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby ta pani zamieszkała w jakichś przyzwoitych, godnych, ludzkich warunkach i żeby mogła w tych warunkach spróbować powalczyć, co tutaj kryć o swoje życie. Jestem pacjentem onkologicznym, chorowałam na raka. Póki co w meczu rak ja jest 0-1. I tak zostanie. Przechodząc chemioterapię, przechodząc radioterapię, przechodząc cały ten cykl leczenia, naprawdę pamiętam takie momenty, że gdyby nie pomoc moich najbliższych, no właśnie, ja miałam swoją rodzinę, swoich najbliższych, którzy, nie wiem, no, opiekowali się mną. Ja sobie dlatego nie wyobrażałam, jak można przechodzić cykl leczenia, mieszkając na działkach. To jest niemożliwe. Rozmawiałam z portierem. Ja się pytałam, czy jakieś chrzawki mogę powiesić, coś. A on mówi, że to jest mieszkanie zastępcze, a pani dostanie się koło miesiąca, to pani może sobie robić, co chce. Tutaj, tylko w innym pomieszczeniu, bo to jest takie przejściowe tylko. Ja tam zostawiłam wszystko na działce. Boli mnie okropnie.